znali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Piłkarska reprezentacja Polski prowadzi w meczu z Albanią w eliminacjach do Mundialu. Stan wyjątkowy wprowadzony w części województw podlaskiego i lubelskiego zapewni bezpieczeństwo Polsce i Unii, mówi o tym wiceminister sprawiedliwości. Oszukał kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w sumie na 6 milionów złotych. Przestępcy złapali śledczy z Katowic. Biało-czerwoni mierzą się z Albanią w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. Jak na razie prowadzą 3-1. Spotkanie ogląda Adam Malecki. Adamie, co możemy powiedzieć o grze biało-czerwonych? O grze może niewiele dobrego, ale bardzo dużo dobrego możemy powiedzieć o Robercie Lewandowskim. Proszę Państwa, to co się dzieje na naszych oczach i to co wyprawia nasz kapitan, no to jest historia. To jest niesamowity człowiek, który przed chwilą zabrał piłkę jednemu z Albańczyków pod naszym polem karnym, przebiegł przez całe boisko, mijał Albańczyków tak naprawdę jak tyczki, a przy tym był szybki jak Lampard. No i dośrodkował w pole karne tak naprawdę już będąc tuż przed bramką i Grzegorz Krychowiak tylko mógł wpakować piłkę do siatki. Robert Lewandowski niesamowity, monumentalny, naprawdę to była piękna akcja naszego kapitana. Miło patrzeć na grę Roberta Lewandowskiego. Polska prowadzi 3-1, wcześniej gole w 12 minucie właśnie Roberta Lewandowskiego, który strzelił głową. To był 70. gol w 123. meczu w kadrze Lewandowskiego. Na PGE Narodowym Lewy strzelił już 27 goli w karierze. Albańczycy nie zamierzali bezczynnie patrzeć na grę Polaków. Odpowiedzieli w 25 minucie. Tutaj bardzo duża nieporadność naszej obrony. Tak naprawdę Albańczycy nie musieli za dużo robić, żeby dostać się pod nasze pole karne. I bardzo kąśliwym strzałem Sokola Cikalisiego udało się gola strzelić. W tym przypadku Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia. Potem na 2-1 Polacy strzelili w 44 minucie. Bardzo dobre dośrodkowanie Przemka Frankowskiego. No i gola strzelił głową Buksa. Naprawdę bardzo dobrze znalazł się w polu karnym. Znalazł sobie miejsce i strzelił nie do obrony dla bramkarza Albańczyków. Jeszcze piłka odbiła się od słupka. No i piłka wylądowała w siatce, a to gol debiutanta. Także dobre informacje, chociaż gra naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Jeszcze dużo pracy przed reprezentacją Polski, choć trudno powiedzieć, kiedy pracować, bo tu trzeba zdobywać punkty. Wydaje się, że dzisiaj te 3 punkty z Albanią uda się zdobyć. 58 minuta. Prowadzimy z Albanią 3-1. A relacjonował Adam Malecki. Sport już za godzinę. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, powiedział, że stan wyjątkowy wprowadzony w części województw podlaskiego i lubelskiego zapewni bezpieczeństwo Polsce i Unii Europejskiej. Wiceminister zapewnił też, że podczas obowiązywania stanu wyjątkowego organy państwa będą funkcjonowały tak jak do tej pory. Państwo normalnie będzie funkcjonować, państwo musi zapewnić bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania. Właśnie w tym celu ten stan wyjątkowy jest wprowadzany, żeby wszystkie odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa granic służby oraz instytucje mogły w niezakłócony sposób wykonywać swoje obowiązki, zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom tych terenów, które są objęte tym stanem wyjątkowym, jak i również mieszkańcom całej Polski, a wręcz Unii Europejskiej. Rozporządzenie prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego opublikowano w Dzienniku Ustaw. Stan wyjątkowy będzie obowiązywał przez 30 dni w 183 miejscowościach. W dokumencie wymieniono także ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela, które będą obowiązywały w tym czasie. To m.in. zawieszenie prawa do zgromadzeń i imprez masowych. 51-latka, który oszukał ponad 44 tysiące osób na 6 milionów złotych, zatrzymali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Mężczyzna oferował pożyczki, jednakże do wypłaty środków nie dochodziło. Przestępczy proceder prowadzony był w latach 2013-2019. Oszust oferował pożyczki przez profesjonalnie zaprojektowane strony internetowe, tłumaczy podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Trzeba było wypełnić wniosek również dostępny na stronie. Ten wniosek z kolei generował konieczność wysłania SMS-a bądź właśnie zrobienia przelewu w wysokości około 30 zł. Kolejny etap tego kredytu polegał na tym, że osoby zainteresowane pożyczką dostawały taką wiadomość o tym, że wniosek przeszedł wstępną weryfikację pomyślnie i trzeba wysłać kolejnego SMS-a bądź zrobić przelew. Dochodzenie trwało kilka lat i dopiero gdy policjanci dotarli do informatyka, który przygotowywał strony, uzyskali także dostęp do bazy danych oszukanych. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. A relacjonowała Joanna Opas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie w nocy przelotny deszcz, w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Jutro na północy kraju i w Karpatach przelotne opady, rano lokalnie zanikająca mgła. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka mahoniowa i empirowy ekranik. Lampa z abażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane, na scenie ciemno. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Piotr Gontarczyk, witam bardzo serdecznie w Klubie Trójki. A jak Piotr Gontarczyk, to pewnie będzie coś o historii najnowszej. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę sierpnia 80 roku. Wszyscy pamiętamy mniej więcej ten okres jako karnawał Solidarności, ale no dziś chciałbym porozmawiać o tej drugiej stronie medalu tych wydarzeń. Otóż w czasach, kiedy wielu świętowało wolność, jednak niestety trwały także polityczne procesy, wiele osób także trafiało do więzienia. Więc dziś chciałbym porozmawiać o więźniach politycznych lat 80. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Grzegorz Wołk, specjalista od tych spraw. Witam pana doktora bardzo serdecznie. Dzień dobry. Więc zanim, panie doktorze, zaczniemy o tej karnawale Solidarności, o tych procesach, może powiemy jednak parę słów o tych latach 70. Zdaje się, że w latach 70. też ludzie, nawet w tej złotej epoce gierkowskiej, która przeszła do historii jako okres najmniejszych represji, jednak też były procesy i ludzie trafiali do więzienia. Tak, zgadza się. Ja generalnie mam takie wrażenie, że rozmawiając z niezawodowymi historykami, tylko ludźmi, którzy się jako tako interesują historią PRL-u, to patrzymy na te dekady PRL-owskie troszeczkę przez pryzmat takich klisz związanych z pierwszymi sekretarzami. No i tutaj, jeżeli mówimy o latach 70., to Gierek jest właśnie tak przedstawiany jako człowiek, który znał języki, przecież mówił po francusku, dobrze się ubierał jak na ówczesne realia, był uszanowany w krajach zachodnich, no, dał Polakom paszporty, więc mogli wyjeżdżać. Oczywiście przez te pierwsze 5 lat jego rządów był zauważalny rozwój ekonomiczny. Zwykłym polskim rodzinom po prostu zaczynało żyć się lepiej. No i też jest pamiętany z tego, że te represje w dekadzie jego rządów były relatywnie niskie, że Polska nie była krajem więźniów politycznych, że ten PRL się wówczas jako tako cywilizował. Nawet ten 1976 rok, i przypomnę, że wtedy miało miejsce brutalne stłumienie protestów robotniczych, też jest, tak w cudzysłowie, in plus Gierkowi zapisywany, bo zdarzają się opinie mówiące o tym, że no przynajmniej nie strzelał, przynajmniej podlegli mu funkcjonariusze sił porządkowych, milicji, służb bezpieczeństwa, nie użyli broni ostrej. No ale jeżeli przyjrzymy się bliżej kwestii właśnie traktowania opozycji politycznej, traktowania przeciwników systemu, no to już ta dekada nie jawi się w tak kolorowych, różowych barwach. No ścieżki zdrowia, które miały miejsce w Radomiu, w Ursusie, czyli momentami bestialskie bicie tych strajkujących robotników, no to to jest właśnie dekada Gierka. Zwiększenie stopnia represyjności ze strony służb bezpieczeństwa, liczba osób inwigilowanych, to też jest okres dekady Gierka, tak? Czy w tej epoce mamy do czynienia z więźniami politycznymi? Pamiętam, że bodajże na początku lat 70. z więzień wychodzili ostatni żołnierze podziemia niepodległościowego z lat 40. i 50., tak? Ale czy były nowe procesy, czy istniało takie pojęcie, czy istniał taki status i mieliśmy do czynienia z więźniami politycznymi, których wsadzano właśnie w epoce Gomułki? No przede wszystkim w PRL-owskim prawodawstwie, w przeciwieństwie na przykład do II Rzeczpospolitej, nie było takiego stanu prawnego jak więzień polityczny. No, ludzie skazywani na wyroki więzienia, skazywani byli z kodeksu karnego, tak, z przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym. Już oczywiście możemy długo rozmawiać o tym, jak manipulowano procesami politycznymi i za co realnie tych ludzi skazywano. Natomiast pan tutaj poruszył kwestię zwalniania działaczy podziemia niepodległościowego, żołnierzy, partyzantów. No tak, bo jeszcze w latach 60. to nie tylko w 50., to nie jest prawdą, że w 56., 7 roku ostatni więźniowie polityczni też, bo jednak no przecież skazywani w latach stalinowskich na więzienia działacze niepodległościowi no też byli więźniami politycznymi. Oni też, niektórzy z nich byli zwalniani także po 56. To są głównie lata 60. W 70. latach XX wieku to już należało do rzadkości. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jakby historia oporu antykomunistycznego w PRL to nie są tylko lata 40. i 50., a później połowa lat 70. i 80., całe lata, czyli te ostatnie 15 lat PRL-u, kiedy mamy do czynienia z jawną opozycją, później Solidarnością i jawną, i później podziemną powstanie wojennym. No w dekadzie lat 60. i 70. i początku lat 70. no też tworzyły się konspiracyjne organizacje, antykomunistyczne organizacje mające na celu walkę z systemem. I to też trzeba jasno powiedzieć, w zdecydowanej większości były to organizacje, które zakładały pokojową walkę bez użycia przemocy. Służba Bezpieczeństwa rokrocznie kilkanaście takiej organizacji rozbijała i zatrzymani, aresztowani ludzie byli skazywani na wyroki. No tutaj najgłośniejszą, najbardziej znaną organizacją z tych, o których właśnie mówię, jest organizacja Ruch, gdzie między innymi bracia Czumowie, Stefan Niesiołowski i kilkunastu, kilkadziesiąt innych osób zostało przez Służbę Bezpieczeństwa na początku lat 70. zatrzymanych, a część z nich została skazana. Czuma, z tego co pamiętam, został skazany na 7 lat. To są bardzo wysokie wyroki, jak na te działania, które oni prowadzili. Co możemy o tych działaniach powiedzieć? Bo to są chyba rzeczy niezwykle ciekawe i dzisiaj już nie zawsze pamiętane. No tak, organizacja Ruch, jeżeli ktoś ją kojarzy, to kojarzy jakby z takim najbardziej spektakularnym momentem jej działalności, czyli tą próbą wysadzenia pomnika Lenina w Poroninie. No, ale tak naprawdę to wypacza sens działalności tej organizacji. No, bracia Czumowie, Stefan Niesiołowski, osoby zaangażowane w tym gronie byli też ważni uczestnicy, oficerowie Armii Krajowej. Także w cichociemni. To byli ludzie, którzy zjednoczyli się, zorganizowali dość sprawnie działającą siatkę konspiracyjną, której celem no, była działalność niepodległościowa. No ale właśnie działalność niepodległościowa bardziej polityczna niż moglibyśmy ją, na pewno nie działalność zbrojna, tak? Więc no tutaj też musimy pamiętać o tym, że ci ludzie dostali dość wysokie wyroki za działalność polityczną, tak? Nie wcale za próby mordowania działaczy komunistycznych czy organizowania jakichś akcji zbrojnych, tylko za wydawanie podziemnych pism, za działalność samokształceniową, za jakieś próby nieśmiałe jakby rozprzestrzeniania swojego programu politycznego w społeczeństwie. No ci ludzie ponieśli wymierne straty, zostali aresztowani, zostali poddani dość przykremu, to śledztwo nie miało zbyt łagodnego przebiegu, no i finalnie też pobyt w PRL-owskim więzieniu, o tym też musimy pamiętać, no. Więzienia w PRL-u, no, na tle więzień europejskich, no, prezentowały się marnie, nawet w latach 80., a we wcześniejszych latach to wyglądało jeszcze gorzej, no, te wspomnienia więźniów politycznych z okresu pobytu w więzieniu, no, no nie nastrajają optymistycznie i to faktycznie był bardzo ciężki okres w życiu tych działaczy opozycyjnych. Ale zdaje się, z tego co pamiętam, ten zamach na pomnik Lenina w Poroninie nie był największym, najbardziej spektakularnym zamachem tej epoki. Zdaje się, że bracia Kowalczykowie zrobili coś znacznie poważniejszego. A tak, o braciach Kowalczykach myślę, że jeszcze będzie okazja mówić troszeczkę w późniejszej części audycji, bo o nich się w okresie właśnie rewolucji Solidarności bardzo mocno upomniano, o ich uwolnienie. No ale tak, to był zdecydowanie chyba najbardziej spektakularny akt sprzeciwu, dosłownie spektakularny, bo obaj bracia Kowalczykowie zdecydowali się na wysadzenie Auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w 1971 roku. I to miało na celu zwrócenie uwagi, bo w tej auli dzień później miała się odbywać uroczystość ku czci między innymi funkcjonariuszy SB, którzy brali udział w pacyfikowaniu strajkujących robotników na wybrzeżu w 1970 roku, gdzie padły ofiary śmiertelne. No to był wyraz sprzeciwu. Natomiast no z jednej strony tutaj zdecydowali się obaj bracia na bardzo radykalne kroki, ale też trzeba zaznaczyć, że przed uruchomieniem czy detonacją ładunków wybuchowych zadbali o to, czy zminimalizowali praktycznie do zera szanse na to, żeby zostały ranne postronne osoby. Tak? Nikt nie zginął, wybuch miał miejsce w nocy. No niestety Służba Bezpieczeństwa trafiła na ich ślad, zostali aresztowani i jeden z nich uznany za prowodyra całej akcji został skazany pierwotnie na karę śmierci, drugi na 25 lat więzienia. Niezwykle wysokie wyroki. Tak, to były wyroki no, radykalne. W zasadzie po odwilży 56 roku, po zakończeniu jakby okresu stalinowskich represji, tak wysokich wyroków nie wydawano za tego typu działalność. One no miały, podejrzewam, że miały na celu charakter przede wszystkim prewencyjny z perspektywy władz. Po prostu chciano pokazać, że tego typu działalność nie będzie tolerowana. Na szczęście tego wyroku śmierci nie wykonano, co pozwoliło, no bo też trzeba zaznaczyć, że dość dużą akcję w obronie obu braci podjęli polscy intelektualiści nastawieni antysystemowo. Może tak to będzie w wielkim skrócie można ująć. Między innymi na antenie Radia Wolna Europa ta sprawa została nagłośniona. Wydaje mi się, że to też miało dość duże znaczenie właśnie wobec kwestii tego, że finalnie wyroku śmierci nie wykonano. Ostatecznie wyrok został zamieniony na 25 lat więzienia. No, niemniej jednak obaj bracia całą dekadę lat 70. w tych PRL-owskich więzieniach spędzili. Czy dysponujemy jakimiś szacunkami, ilu więźniów politycznych było w Polsce przed wybuchem Solidarności? Czy jeszcze potrafimy pokazać jakieś inne ważne postacie, które potem w historii Polski odegrały istotną rolę? No jeżeli mówimy o okresie sprzed Solidarności, to nie jest pytanie wbrew pozorom proste, bo wszystko zależy od definicji tego, jak po prostu zdefiniujemy więźnia politycznego, kim ta osoba jest, bo to będzie problem pojawiający się w zasadzie przez całą dekadę lat 80. Kto to jest więzień polityczny? No, dla nas tak sprawa wydaje się prosta. Ale wówczas, na przykład, czy więźniem politycznym może być osoba skazana za szpiegostwo realne, zaznaczę realne szpiegostwo na rzecz obcych służb, na przykład CIA. Czy to też jest więzień polityczny, czy już niekoniecznie? No oczywiście pomijam takie historie, gdzie skazywano oficjalnie z powodu, pod zarzutami szpiegostwa na rzecz CIA osoby, które na przykład przekazywały informacje do Radia Wolna Europa. To już były zarzuty niezgodne z sytuacją. Szpiegostwo raczej nie jest. Dokładnie, to zdecydowanie, po pierwsze, to nie było szpiegostwo, po drugie, ci ludzie też nie przekazywali najczęściej tylko informacje dotyczące życia w kraju, a nie dysponowali dostępu na przykład do materiałów tajnych, więc tutaj po pierwsze w ogóle nawet żadnych przestępstw formalnie nie popełniano, ale właśnie pod tymi zarzutami skazywano realnych działaczy opozycyjnych. Wracając do pańskiego pytania, obawiam się, że taka prosta odpowiedź z konkretną liczbą będzie trudna, bo nawet jeżeli popatrzymy na działaczy już jawnej opozycji z drugiej połowy lat 70., z jednej strony możemy powiedzieć, że nie wiem, działacze Komitetu Obrony Robotników nie byli więźniami politycznymi, bo żaden z nich wówczas za działalność w KOR-ze skazany nie został. No, ale to też nie będzie zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ ci ludzie byli wielokrotnie zatrzymywani, byli represjonowani w ten sposób, że na przykład były okresy ich życia, że byli zatrzymywani na 48 godzin w areszcie, po czym na przykład wypuszczani przed areszt śledczy i po 5 minutach znowu zatrzymywani. I w ten sposób funkcjonariusze SB potrafili nawet działać kilkukrotnie. Nasza dzisiejsza rozmowa zaczęła się od przypomnienia o strajkach sierpniowych. Strajki sierpniowe, ten sierpień 1980 roku jest ewidentnym przykładem na właśnie tego typu represyjną działalność Służby Bezpieczeństwa. Wówczas kilkudziesięciu działaczy opozycyjnych uznanych przez SB za właśnie liderów ruchu antysystemowego było w ten sposób notorycznie zatrzymywanych. Czy oni byli wówczas więźniami politycznymi? Według strajkujących robotników zdecydowanie tak, bo chociażby punkt 4 porozumień, my świętujemy tę rocznicę, a rzadko kiedy pamiętamy, jak brzmiały te konkretne, jak brzmiało tych 21 punktów porozumień podpisanych z 31 sierpnia. Punkt 4 mówił o tym, że więźniowie polityczni mają być zwolnieni, ale też w ramach zwolnienia z więzień tych właśnie działaczy zatrzymanych w okresie strajku, tam doprecyzowywano w tych porozumieniach, że na przykład mają być zwolnieni też zwolnione osoby, które zostały skazane za wydarzenia, za strajki w 76 roku. Mają być przywróceni na studia, wyrzuceni w 68 roku studenci. Także tutaj ci robotnicy dużo szerzej potraktowali represję polityczną i myślę, że słusznie tak zrobili. Gościem Klubu Trójki jest pan dr Grzegorz Wołk, z którym po chwili muzyki wrócimy do rozmowy na temat sierpnia 80. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Nie umiem, wolności oddać nie umiem. Piotr Gontarczyk, witam Państwa ponownie w Klubie Trójki. Naszym, moim i Państwa gościem jest pan dr Grzegorz Wołk, specjalista od podziemia, od ruchu oporu, od Solidarności, a także od więźniów politycznych. Panie doktorze, no tak, skończyła się ta epoka gierkowska, wybucha Solidarność i zdaje się, że mamy do czynienia z kolejnymi aresztowaniami i kolejną grupą więźniów politycznych, o czym mało kto wie. No, niejednokrotnie rozmawiając z ludźmi, którzy położyli bardzo wiele, przyłożyli się do sukcesu strajku sierpniowego, do działaczy Solidarności różnych szczebli. No, wielu z nich się zżyma, jak słyszy taki termin karnawał Solidarności. No, z jednej strony oni pamiętają te kilkanaście miesięcy, faktycznie z takiej perspektywy totalnej wolności i bardzo radosnego czasu, ale z drugiej strony no to razi ich to słowo karnawał. No i jak rozmawiamy o więźniach politycznych, no to chyba doskonale pokazuje, dlaczego to jednak była bardziej rewolucja Solidarności, a nie karnawał. No, w karnawale nie ma więźniów politycznych, a w okresie solidarnościowym, nawet w okresie tych kilkunastu miesięcy legalnego działania NZZ Solidarność, ci więźniowie polityczni byli. O ile komuniści początkowo podpisując porozumienia w Szczecinie, w Gdańsku, już 1 września 80 roku areszty śledcze opuścili ci zatrzymywani notorycznie w sierpniu działacze opozycyjni, tacy jak Adam Michnik, Leszek Moczulski i wielu, wielu innych. Ale komuniści wcale nie planowali odpuścić, pozwolić Solidarności na właśnie tutaj na to, żeby wymusiła dalsze zgody na podpisane porozumienia. No i komuniści zdecydowali się finalnie na uderzenie. Początkowo zastanawiano się nad aresztowaniem działaczy Konfederacji Polski Niepodległej. To była taka uznawana wówczas nawet w kręgach opozycyjnych za dość radykalną, o radykalnym programie partia polityczna, która wprost głosiła, że Polska powinna odzyskać niepodległość, że nie jest krajem niepodległym, że jesteśmy uzależnieni od Związku Sowieckiego. No wbrew pozorom to nie były hasła, które wówczas można było głosić bez żadnych konsekwencji. No i właśnie ci radykalni działacze no znaleźli się na celowniku Służby Bezpieczeństwa, Komitetu Centralnego PZPR. Zdecydowano się, żeby uderzyć na nich. Nie uderzono jednak w aktywistów czy aktywnych działaczy Komitetu Obrony Robotników. A to z tego powodu, że komuniści uznali, że uderzenie w KOR jest niecelowe, gdyż członkowie KOR-u są na tyle dobrze widziani przez Solidarność, na tyle popierani przez robotników, że cała Solidarność byłaby w stanie zagrozić ponownym strajkiem generalnym w całym kraju w ich obronie, więc finalnie zaatakowano tylko KPN. I już pod koniec września, czyli tak naprawdę niecałe 5 tygodni po podpisaniu porozumień, aresztowano najpierw Leszka Moczulskiego. Pretekstem był wywiad, którego udzielił on dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel, gdzie między innymi jasno postawił tezę wytłuszczoną wręcz w tytule przez Niemców, że Sowieci powinni się wycofać z Polski. I najpierw właśnie został aresztowany Moczulski. W kolejnych tygodniach aresztowani byli kolejni działacze Konfederacji Polski Niepodległej. Finalnie, bo władze też do końca nie były zdecydowane, jaki kształt ma przyjąć ten proces polityczny, finalnie zdecydowano się na to, że na ławie oskarżonych znalazło się ich czterech. Poza wspomnianym Moczulskim był to Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański oraz Tadeusz Jędziszak. I aresztowanie Konfederatów oczywiście wywołało poruszenie w środowiskach opozycyjnych. Masowo pisano listy otwarte wzywające władze do wypuszczenia Moczulskiego i jego współpracowników z więzienia, z aresztów. Natomiast no, te działania miały no nie wywarły żadnego efektu na władzach. Natomiast z samej Solidarności też narastała taka oddolna presja, że jednak no, tych więźniów trzeba bronić, że skoro jednym z głównych punktów porozumień sierpniowych była wolność dla więźniów politycznych, no to jednak nie może być tak, że tutaj w kraju trwa rewolucja Solidarności, a w więzieniach siedzą niewinni ludzie. No ale jednak z tego co pamiętam strajku generalnego w obronie aresztowanych działaczy KPN-u raczej chyba nie było. Strajku generalnego oczywiście nie było. Pełna zgoda. Natomiast no jakby w wyniku tej oddolnej presji, bo tutaj dużo bardziej radykalne były te komitety zakładowe, dużych zakładów pracy, czy też średnich, bo tutaj nie ma potrzeby dzielić na duże i małe. No generalnie te komitety zakładowe były dużo bardziej radykalne niż ogólnopolskie kierownictwo Solidarności. No i właśnie ta presja spowodowała, że w grudniu 1980 roku utworzono Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Już sama nazwa pokazuje, jak Solidarność próbowała no z jednej strony no, godzić ogień z wodą, bo z jednej strony nie użyto w tej nazwie, użyto więźniów politycznych. Tak, nie było więźniów politycznych, tylko więzionych za przekonania, więźniów sumienia. Takich terminów używano i to był świadomy zabieg, żeby nie drażnić władz, bo koniec 80 roku to też jest walka o legalizację Solidarności, tak? I tam uznawano, że ważniejszymi elementami jest to, żeby doprowadzić do oficjalnego zarejestrowania związku. Dużo więcej emocji wzbudzały kwestie związane z tym, czy w statucie Solidarności ma być zapis o przewodniej roli PZPR. Jakby ci więźniowie, może dlatego, że uznano, że ich jest tylko kilku i że to są radykałowie, no jednak ci liderzy Solidarności nie grozili strajkiem generalnym. A na przykład, jeżeli kilka miesięcy później, gdy już aresztowano jednego z członków Solidarności, Jana Narożniaka, ten strajk generalny był już perspektywą jak najbardziej możliwą. No właśnie, to był znakomity pokaz ówczesnej siły Solidarności. O co chodziło w sprawie Jana Narożniaka? Za co został w ogóle aresztowany? Jan Narożniak był działaczem, czy był osobą związaną z opozycją przedsierpniową, aktywnie był między innymi drukarzem, który aktywnie działał w środowiskach Komitetu Obrony Robotników, a został aresztowany, w cudzysłowie można powiedzieć, na gorącym uczynku w trakcie powielania w drukarni regionu Mazowsze takiej instrukcji przeznaczonej dla prokuratorów, autorstwa prokuratora generalnego Lucjana Czubińskiego. I ta instrukcja mówiła wprost, jej treść była niejawna i opowiadała o tym, jak należy represjonować działaczy opozycji. W sądzie. W sądach, jak skazywać ich, w jaki sposób uprzykrzać im w największym, jak tylko się da, stopniu życie. No i ta instrukcja wywołała powszechne wzburzenie Solidarności, bo jednak musimy o tym pamiętać, że w latach 70., 80., no z jednej strony działacze opozycyjni bardzo mocno i ich rodziny czuły tą represyjność systemu, ale dla większości społeczeństwa ta represyjność systemu nie była taka oczywista. No, ten obieg informacji był nikły. Prasa drugiego obiegu, która o tym informowała, no nie miała zasięgu milionowych rzesz czytelników. Oficjalna prasa o tym nie informowała. Audycje Radia Wolna Europa były regularnie zagłuszone, więc ta świadomość skali represyjności no też nie była duża i o tym musimy pamiętać, więc jakby te strajki sierpniowe, gdzie właśnie takie sfery aktywności jak wolność osobista, brak represyjności, no to zaczęło być coraz mocniej argumentowane, no i prasa Solidarności nagłaśniała historię związane z złamaniem prawa, tak, przez ówczesne rządzących. No ale chyba problem największej liczby więźniów politycznych w Polsce pojawia się wraz ze wprowadzeniem stanu wojennego. To przecież chyba to powszechnie znane fakty. To są tysiące ludzi, którzy trafili do obozów internowania. To są ludzie, którzy trafiali do więzienia. Jakiego rzędu to są skale? Jakiej liczby, jakie planowano internować? Ile osób zostało zamkniętych po prostu w różnych ośrodkach odosobnienia? No, zadając to pytanie, poruszył pan bardzo istotny moim zdaniem aspekt, bo opowiadając rokrocznie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, tego 13 grudnia, skupiamy się na tym, jak ta historia się potoczyła, tak? Czyli ile osób zostało zamordowanych, ile osób było uwięzionych. A wydaje mi się, że też ważnym miernikiem tego, jak komuniści, jak ten reżim generała Wojciecha Jaruzelskiego mocno chciał się trzymać władzy i na jak duże ofiary był gotów, to świadczą też szacunki. Nie znamy wielu tych szacunków, ale prosty przykład. Gdy wprowadzono stan wojenny, tylko w grudniu 80 roku internowano blisko 5000 działaczy Solidarności, uczestników opozycji antysystemowej. Przez cały 82 rok, bo ten status internowanego w grudniu 82 roku został zniesiony, to jest tu blisko 10 tysięcy osób. Natomiast zachowały się stenogramy narad w kierownictwie MSW jeszcze sprzed wprowadzenia stanu wojennego, gdzie rozmawiano właśnie nad różnymi możliwymi wariantami. I proszę sobie wyobrazić, no tutaj powiedziałem o 10 tysiącach max, tak? Że ta liczba nie została przekroczona. Generał Krzysztoporski, to był wiceminister w MSW, odpowiedzialny za służbę bezpieczeństwa i autor tych głównych koncepcji, kierunków zwalczania opozycji działającej w PRL w drugiej połowie lat 70. On, i co ważne, on był traktowany, czy jest traktowany też przez historyków zajmujących się służbami PRL-owskimi za przedstawiciela tej grupy, powiedzmy, takiej w cudzysłowie liberalnej, tak? Ale bardzo wpływowej. Bardzo wpływowej, ale... kluczowych decydentów. Zgadza się. Natomiast no, on jako liberał proponował pierwotnie przy momencie wprowadzania stanu wojennego internowanie od 20 do 40 tysięcy działaczy, czyli już widzimy liczby kilkukrotnie wyższe od realnego stanu, a docelowo 3-4-krotnie jeszcze wyższe liczby, czyli docelowo Krzysztoporski, ten w cudzysłowie liberał, uważał za stosowne, że nawet internowanie nawet 100 tysięcy ludzi, tak? Więc to pokazuje skalę tego, jak w MSW obawiano się Solidarności, jak obawiano się pacyfikacji. No wydaje się, że właśnie użycie broni ostrej doprowadziło do tego, że finalnie no te strajki nie przybrały tak dużej skali i finalnie komuniści nie internowali aż tak dużej liczby osób. No tak, ale rozmawiamy o więźniach politycznych i cały czas mówi pan doktor o MSW, ale przecież tutaj niezwykle ważną rolę w całej tej historii stanu wojennego, tej liczby więźniów politycznych, ludzi skazanych całkowicie bezprawnie, niesłusznie, ważną rolę w tym mechanizmie odegrał wymiar sprawiedliwości. No zgadza się. Mówiłem o 10 tysiącach internowanych, no ale poza internowanymi były też osoby aresztowane pod normalnymi zarzutami karnymi, tak? I tutaj o ile komuniści finalnie nie zdecydowali się na przykład na wytoczenie, tutaj przypomina mi się tak zwana sprawa 11, czyli wytoczenie takiego dużego procesu politycznego najważniejszym działaczom Solidarności oraz dawnego Komitetu Obrony Robotników, no to jednak tych ludzi skazywano. No przyjmuje się, że w stanie wojennym wydano 11 tysięcy wyroków, które dotyczyły osób działających, znaczy skazanych za działalność opozycyjną, tak? I to za legalną działalność związkową również. I zapadały tutaj bardzo wysokie wyroki, chociażby bezprawne oczywiście, chociażby sprawa Ewy Kubasiewicz. No tak, tutaj ten wyrok brzmiał 10 lat i to był jeden z najwyższych wyroków. No, podobnych wyroków też moglibyśmy odnaleźć trochę. Co ważne, no, te wyroki były bezprawne, tak? Po pierwsze, dotyczyły działalności, którą teoretycznie komuniści objęli abolicją, czyli działalności w okresie legalnej Solidarności. Po drugie, były, no, niewspółmierne do tego, co się realnie stało. Tutaj szczególnie złą sławą cieszyły się sądy wojskowe, tak? Ci sędziowie w mundurach skazywali przeważnie dużo ostrzej. No, można było za dosłownie jedną ulotkę znalezioną przy jakiejś osobie dostać kilkuletni wyrok więzienia. I to mówiąc kilku, nie mówię rok, dwa, tylko bardziej pięć, sześć. I takie wyroki, zwłaszcza w 1982 roku, miały miejsce i nie należały do rzadkości. To był problem o tyle bardziej zaskakujący, że gdy się przyjrzymy historii wymiaru sprawiedliwości w PRL, to naprawdę, proszę mi wierzyć, że w okresie rewolucji solidarnościowej ci sędziowie, wielu sędziów, całe te środowiska sędziowskie próbowały się wybić na niezawisłość, że tak powiem, no, w trakcie no chociażby toczonego wówczas procesu KPN-u, no bardzo trudno było znaleźć sędziów, którzy by podpisywali dokumenty będące jawną drwiną z prawa, tak? To jeszcze miało miejsce w 81 roku. W 82 roku tak naprawdę, jeżeli popatrzymy chociażby na weryfikację prokuratorów czy postępowania w procesach politycznych, no to w zasadzie nie znajdujemy historii sędziów, którzy by się wycofali z orzekania albo żeby w sposób jawny protestowali. Oczywiście możemy spotkać przypadki, gdzie ci sędziowie starali się wydawać jak najniższe wyroki, tak? No to jest bardzo trudny do analizy problem, no ale też z pewnością wielu sędziów czy prokuratorów uznało, że to jest czas, w którym no mogą sobie właśnie takim ostrą działalnością, wydawaniem ostrych, surowych wyroków ułatwić drogi kariery zawodowej. Gościem Klubu Trójki jest dr Grzegorz Wołk, z którym po krótkim utworze muzycznym wrócimy do rozmowy na temat więźniów politycznych już w ostatnich latach PRL. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, widziałem na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, widziałem na ulicy gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach i gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz na ulicach, gaz, gaz, gaz, gaz. Piotr Gontarczyk, witam ponownie w Klubie Trójki. Moim Państwa gościem jest pan dr Grzegorz Wołk, z którym teraz porozmawiamy o tych już ostatnich więźniach politycznych, o tej schyłkowej epoce PRL. Panie doktorze, jak to było z tymi więźniami stanu wojennego, z tymi internowanymi, kiedy oni opuszczali obozy odosobnienia, więzienia, kiedy to wszystko, jakimi mechanizmami to się wszystko odbyło? No, wspomniałem, że internowanych, czy status internowanego zlikwidowano z końcem 82 roku. No, ostatni internowani zostali albo zwolnieni w przeddzień Wigilii 1982 do domów, albo przedstawiono im zarzuty karne i pozostali w tych więzieniach ze statusem tymczasowo aresztowanego. Duża grupa ludzi była wtedy, która została w więzieniach? Tak, to były setki działaczy opozycyjnych. No ja tylko tak w skali, żeby Państwu uświadomić skalę tego zjawiska, no w lipcu 1983 roku komuniści uchwalili pierwszą amnestię po wprowadzeniu stanu wojennego. No ona na poziomie politycznym okazała się porażką władz, bo jakby amnestia zakładała dwie rzeczy. Z jednej strony komuniści okazywali dobrą wolę, wypuszczając działaczy opozycji, którzy siedzieli w więzieniach im albo po prostu nie wytaczając im procesów za różne fikcyjne zarzuty, ale z drugiej strony też spodziewali się, że ci działacze opozycji, którzy pozostają na wolności, ukrywają się i prowadzą działalność podziemną, będą się zgłaszali, jakby będą się ujawniali. Tutaj zastosowano identyczny dokładnie identyczny mechanizm jak w latach 40., który pozwolił finalnie komunistom rozładować lasy z partyzantki antykomunistycznej. No w 83 roku żaden z liderów na przykład TKK, czyli głównej organizacji podziemnej Solidarności, czy innych ważnych struktur regionalnych, tak naprawdę się nie zgłosił do tej amnestii i na poziomie politycznym ona nie przyniosła żadnych pozytywnych dla komunistów efektów. Niemniej jednak no, ponad 500 więzionych działaczy Solidarności zostało z tych więzień wypuszczonych. Kolejne liczby to mniej więcej 2000 blisko umorzono bądź darowano te kary, na przykład orzeszone w zawieszeniu, więc no tutaj ta dobra wola pozwoliła, że te setki opozycjonistów zostały z więzień wypuszczone. Kolejna amnestia, która miała miejsce rok później, w 1984 roku, no tym razem wypuszczono nawet więcej, bo dane MSW mówią o blisko 630 osobach zwolnionych za działalność opozycyjną w tym okresie. Niemniej jednak, no to jakby też mówimy o okresie, gdzie z jednej strony te amnestie, dzięki amnestiom wypuszczano, ale też wciąż tych działaczy podziemia aresztowano, więc jakby stale możemy mówić o kilkuset osobach przebywających w więzieniach PRL-owskich za działalność opozycyjną. No, powiedział pan doktor o tej dobrej woli komunistów. Z tego co pamiętam, to właśnie w czasach Jaruzelskiego w latach 80. mieliśmy do czynienia z ogromną rozbudową aparatu bezpieczeństwa, który no, liczbowo mniej więcej, jeżeli chodzi o agenturę, liczby funkcjonariuszy, mniej więcej wracał powoli do lat 50. To chyba tej dobrej woli brakowało. Dlaczego? Dlaczego z jednej strony tutaj wzmocniony aparat bezpieczeństwa i wzmocniona działalność operacyjna, a z drugiej strony amnestia i wypuszczanie ludzi? Kiedyś zwykło się mówić, że do prowadzenia wojny potrzeba pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Można powiedzieć, że z tym samym problemem zetknął się generał Jaruzelski i jego ekipa w latach 80., że do sprawowania władzy potrzebował pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy, których w PRL-u nie było. No, PRL był na poziomie ekonomicznym bankrutem i jakby sprawą życia i śmierci dla tego reżimu było uruchomienie, czyli zlikwidowanie sankcji, które wprowadzono na PRL po wprowadzeniu stanu wojennego, czy objęto PRL. No a żeby do tego doprowadzić, no tutaj problem więźniów politycznych był jednym z problemów głównych, bo kraje Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone z reżimem, który trzymał setki przeciwników systemu w więzieniach, no nie chciał rozmawiać, więc jakby no tutaj jest zauważalne w zasadzie od połowy lat 80. To już wręcz jawnie widać, że a nie tylko na poziomie jakichś tajnych rozmów międzypaństwowych, że ten reżim dąży do zlikwidowania problemu więźniów politycznych. I tutaj, jak ja wcześniej mówiłem o tych amnestiach dwóch, no to najważniejsza wydaje się amnestia z roku 1986. Kiszczak wtedy mówił wprost w wywiadach udzielanych między innymi do Trybuny Ludu i często przedrukowywanych też w prasie zachodniej, że wówczas wypuszczono relatywnie niewiele, bo ja wcześniej mówiłem, 500 osób, 630. W 86 wypuszczono 225 osób według danych MSW, ale Kiszczak twierdził, że to są wszyscy działacze opozycyjni. To nie było do końca bliskie prawdy, bo wciąż jeszcze prasa podziemna drukowała listy więźniów politycznych, które obejmowały w zależności od okresu, no ale plus minus te kilkadziesiąt osób, między 50 a 100 osób. No i to było wypuszczenie tych ludzi w 86 i tak naprawdę zmiana represyjności w skali całego kraju z zamykania działaczy opozycyjnych do więzień na przykład bardzo ostre karanie finansowe, no była zauważalna wówczas. Wspomniał pan o tych więźniach, my cały czas posługujemy się terminem więźniowie polityczni, ale zdaje się, że takiego terminu w ogóle w PRL wtedy nie było, a jeżeli pamiętam dobrze konferencję prasową Jerzego Urbana, to byli więźniowie kryminalni i tak zwani więźniowie niekryminalni. Czy to w ogóle w PRL był w ogóle status więźnia politycznego? No były próby wprowadzenia tego statusu i właśnie wspomniany Urban z jego bardzo dobrze pamiętanymi przez ludzi, którzy żyli w dekadzie lat 80. konferencjami prasowymi, no z tym tekstem o więziach kryminalnych i niekryminalnych był też takim zapalnikiem, że na przykład więzieni w jednym z cięższych więzień PRL-owskich w Barczewie działacze Solidarności, tacy jak Władysław Frasyniuk, Adam Michnik, Andrzej Słowik, no tam ich było przynajmniej kilkunastu, podjęli protesty głodowe, bo ich było kilka, których głównym punktem było wprowadzenie do polskiego prawodawstwa statusu więźnia politycznego, bo właśnie takiego wcześniej nie było. Odwoływano się, zresztą to nie było pierwsze podejście, bo chociażby podczas procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, który miał miejsce w 1981 roku, już Leszek Moczulski między innymi jako osoba oczytana w historii najnowszej, odwoływał się do tego, że w II Rzeczpospolitej nawet więzieni komuniści mieli taki status. To im ułatwiało pewne rzeczy. Przede wszystkim oddzielało ich od więźniów kryminalnych. Na więźniowie polityczni zamykani w takich ciężkich więzieniach, jak na przykład w Barczewie, no mogli się nawet obawiać o życie, siedząc w jednej celi naprawdę z groźnymi przestępcami, więc ten status nie miał im tylko na przykład pozwolić na noszenie cywilnych ubrań, bo taki... Tak było w drugiej RP. Tak było w drugiej RP. Tak między innymi było, o czym wcześniej nie powiedzieliśmy, ale tak między innymi, to był jeden z postulatów strajkujących w 81 roku w irlandzkim więzieniu Mazé działaczy czy bojówkarzy Irlandzkiej Armii Republikańskiej. A mówię o tym nie przez przypadek, bo już w tym 81 roku to była bardzo spektakularna akcja, w wyniku której no, ci ludzie właśnie podjęli strajk głodowy. Tam między innymi finalnie zmarł Bobby Sands, jeden z liderów IRA. Oni się domagali wprowadzenia statusu więźnia politycznego dla bojowników IRA. A niedługo później, kilka tygodni później w Polsce wybuchły masowe strajki głodowe właśnie w obronie więźniów sumienia. Więc jakby te wątki międzynarodowe, jeżeli mówimy o więźniach politycznych, nie tylko w kontekście na przykład działalności Amnesty International, która też się w stanie wojennym o tych polskich więźniów politycznych domagała, miały znaczenie. Mało znanym też jest elementem tej historii fakt, że poza tymi konferencjami Urbana w Ministerstwie Sprawiedliwości od 1982 roku faktycznie toczyły się prace koncepcyjne nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa statusu więźnia politycznego. No ale ten status był bardzo niewygodny dla rządzących komunistów, bo oni by wtedy musieli się wprost przyznać, że w Polsce są więźniowie polityczni, tak? A reżim do tej pory właśnie mówił, no Urban może i czysto złośliwie mówił o więźniach niekryminalnych, no ale reżim oficjalnie się nie przyznawał do więźniów politycznych. Wspomniał pan doktor o tym, że tutaj się zmieniała ta polityka represyjna ze względu na po prostu na bankructwo systemu i uzależnienie już od kredytów zachodnich, od technologii zachodnich, że ten system po prostu nie mógł sobie pozwolić na trzymanie ludzi w więzieniu. Wspomniał pan o tym, że zmieniano tutaj te metody nacisku, czy jakby dotkliwości kar. Na czym to polegało? W sensie mówi pan, wspomniał pan o finansowym dokuczaniu, czy tutaj robieniu tych procesów w taki sposób, żeby nie było kar więzienia, ale żeby były one możliwie jak najbardziej dotkliwe dla tych, którzy stawali przed sądami. No tutaj bardzo zauważalna zmiana nastąpiła po tej amnestii z 1986 roku. Wówczas jakby poza wypuszczeniem zdecydowanej większości więźniów politycznych, tych ostatnich, którzy siedzieli w zakładach karnych, do MSW, do szeregowych oficerów Służby Bezpieczeństwa, do funkcjonariuszy aparatu represji poszedł jasny sygnał do sędziów, do prokuratorów, że wyroki więzienia będą wydawane tylko w sprawach poważnych, czyli kiedy zarzuty będą dotyczyły szpiegostwa i takich już naprawdę, czy aktów terrorystycznych. Co też trzeba rozróżnić, bo z jednej strony właśnie w latach 80. w PRL-u można było odpowiadać za paragrafy terrorystyczne, na przykład za rozrzucenie ulotek z jakiejś takiej wyrzutni ulotek. Uznawano, że to jest działanie terrorystyczne. No ale właśnie po 86 roku już wyrokami więzienia za właśnie działalność opozycyjną nie karano. Natomiast uderzono w inny sposób, dość skuteczny, bo na przykład coraz powszechniejsze stało się uderzenie w ekonomię podziemia, tak? Czyli na przykład, już opowiadając na konkretnych przykładach, drukarz, który przewoził swoje ulotki czy gazetki wydrukowane samochodem i został zatrzymany przez patrol albo został wystawiony przez kogoś Służby Bezpieczeństwa, ten samochód jako narzędzie przestępstwa tracił. No, łatwo sobie wyobrazić, że to były represje bardzo dotkliwe, zwłaszcza, że działacze podziemia do dzisiaj wspominają historię o całkiem dobrych samochodach, całkiem drogich jak na realia syłkowej dekady lat 80. w PRL-u dysponowali. No i te samochody trafiały na milicyjne parkingi i oni je odzyskiwali, ale w 1990, 91 roku, gdzie te samochody jakby po kilku latach do wyrzucenia były. Także no, ta represyjność była na tyle ostra, że nawet poważnie zastanawiano się w kierownictwie MSW, że na przykład miejsca, gdzie znaleziono by drukarnię, żeby zabierać całe domy. Ale jeszcze była inna metoda pod tytułem kryminalizacja zarzutów, tak? Czyli papier, farba, czy ewentualnie jakiś powielacz. No, pozyskiwanie traktowano jako zwykłe przestępstwo kryminalne, kradzież i szło się do więzienia po prostu do kryminału. No to prawda, natomiast no, tutaj sobie też jasno musimy powiedzieć, że no, tak zwane akcje ekspropriacyjne, no to jest działalność, która dotyka sfer opozycji antysystemowej, antykomunistycznej od lat 40. do końca lat 80. No i tutaj jakby na takim poziomie moralnym no możemy mieć problem, bo realnie, no żeby zdobyć papier na druk, no to ten papier trzeba było w cudzysłowie ukraść. No tylko, że czy można mówić o kradzieży, jeżeli ten papier jest pozyskiwany do działalności antysystemowej? Panie doktorze, proszę powiedzieć, kto był ostatnim więźniem politycznym w Polsce Ludowej? Ostatnim więźniem, który opuścił więzienia, proszę sobie wyobrazić, że ostatni więzień polityczny opuścił więzienie 22 grudnia 1989 roku. Dla lepszego uplastycznienia tej sytuacji, proszę sobie wyobrazić, że zaledwie tydzień później Sejm PRL zmienił właśnie nazwę na Rzeczpospolitą, był Józef Szaniawski. Jego skazano za właśnie z paragrafu za działalność szpiegowską na rzecz CIA, a tak naprawdę to był dziennikarz PAP-u, który udzielał informacji Radiu Wolna Europa, więc tutaj też o żadnym szpiegostwie sensu stricte nie możemy mówić. Z tego, co mówi pan doktor, to mimo takich pojęć przestrzeni publicznej jak Karnawał Solidarności, mimo tego, że te lata 80. nie zawsze były takie represyjne jak wcześniejsze epoki, wynika, że przez cały okres PRL-u niestety mieliśmy do samego końca do czynienia z więźniami politycznymi i o tym trzeba pamiętać. Moim i Państwa gościem był pan dr Grzegorz Wołk. Dziękuję bardzo panu doktorowi za przybycie do studia. Dziękuję. Realizatorami programu byli pani Grażyna Mazurczak, wydawcą Jacek Frenzel. Piotr Gontarczyk, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do następnych Klubów Trójki. Zapraszamy.